الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا حيا بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد بن سليمان الجزولي بہت بڑے بھائی کے بزرگ گزرے تھے وہ فرماتے مچھی کے پاس میں میرا گزر ہوا عصر کی نماز کا وقت ہوا میرے پاس پانی نہیں تھا وضو بنانا تھا اچانک میری کنویں پر نظر پڑی کنویں کے پاس گیا پھر بے چینی آئی کہ کنواں تو ہے تو نہ ڈول ہے نہ رسی ہے پانی نکالو تو کیسے نکالو وہاں گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے ایک معصوم بچی میرے پاس آئی اور میٹھے مدبر لہجے میں کہنے لگی بڑے میاں بڑے پریشان نظر آ رہے ہو کہاں بیٹی اثر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے وضو بنانا ہے پانی کافی گہرا ہے میرے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے پانی کو نکالو تو کیسے نکالو تو معصوم لڑکی میٹھے مدبر لہجے میں کہنے لگی بڑے میاں اس پانی کو نکالنے کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت کہاں بچی پھر کیسے نکلے گا اس نے اپنا تھوک کنویں کے اندر ڈالا پانی اچھل کے کناروں پہ آ گیا حیران ہوئے इसके मुआज में इतनी बरकत कहां से आई। वुजू बनाया, असर की नमाज अदा की, फिर उस बच्ची को अपने पास बुलाया और शफकत के साथ पूछा, बेटी तेरा ऐसा कौन सा अमल है तूने भूखा पानी उछल के किनारों पे आ गया। तो वो लज्जाज भरे लहजे में कहने लगी, बिकसरती सलात अलामन किदा मसा ताल्लकतिल वुहूसुली अजियाली, मेरी माँ मुझे रात को उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफा काली कमली वाले की जात से दुरूद न पढ़ूं। मोहम्मद बिन सुलेमान अल-गज़ुली ने इरादा कर लिया, सारी जिंदगी दुरूद पढ़ने में दुरूद लिखने में गुजारूंगा। फिर मशहूर जमाना किताब दलाइल खैरात के नाम से तस्नीफ फरमाई। उलमा का कहना है जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता है अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाता है। इंतकाल हुआ मोहम्मद बिन सुलेमान अल-गज़ुली को जिस खबर की मिट्टी में दफन किया गया, दुरूद पाक की बरकत से ये बात अखबार मशहूरा में से है, दुरूद की बरकत से इनकी खबर की मिट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। ये सारे आमाल मुसलमानों आज हमने छोड़ दिए। आज का मुसलमान जवान न नमाज पढ़ता है, न दुरूद पढ़ता है, न कुरान पढ़ता है। हजारों नहीं लाखों मुसलमान मर रहे, मरते वक्त मुंह से कलमा नहीं निकलता। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मौत नहीं आती है, कुरान करीम की तिलावत करते करते मौत नहीं आती, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ते मौत नहीं आती। अक्सर देश पर लोग जो मर रहे, गाना गाते गाते गाना सुनते सुनते मर रहे। और ऐसे वक्त में ऐसा काम, दुनिया छूट रही है, खबर आ रही है मौत का झटका लगने को, मुंह से कलमा नहीं निकल सकता। हमारे यहाँ रात में किसी का इंतकाल हो जाए, सुबह उठ के तो कहे भाई मरने वाले ने मरने से पहले पानी मांगा था, किसी ने पानी नहीं दिया, लोग कहेंगे भाई बड़ा जुलम किया, एक बंदा प्यासा चला गया पानी को देना था। अगर किसी को नंगा दफन कर दिया जाए सारे लोग शोर मचाते आते, अरे भाई चादर पे डालनी थी, एक आदमी को नंगा दफन कर दिया। मुसलमानों ईमानदारी से बताओ, अगर कोई प्यासा चला जाए तो लोग कहते जुलम हो गया। अगर किसी को देवी का दफन कर दिया जाए लोग शोर मचाते हैं कि जुलम हो गया। कभी किसी ने ये भी सोचा कितने लोग बगैर कलमे के मर रहे। बाप दुनिया से रुखसत हो रहा है मुंह से कलमा नहीं, बेटी दुनिया से रुखसत हो रही है कलमा नहीं। इसे अल्लाह पाक जल्ले शानहु ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया, वो दुनिया वालों मेरी जमीन से फसाद न मचाओ, मेरी जमीन से बदगानी न फैलाओ, मेरी जमीन से बदमाशी न फैलाओ, कहीं ऐसा न हो वो वक्त आ जाए तुम्हें बुलाने वाला कोई न हो। वतन अंगलना खानदान कबीले की बात नहीं, जब मैं अपनी बेनिया से प्यार जाऊंगा मुल्कों के नाम निशान मिटा दिया करता हूँ। आबाए किराम का लश्कर गुजरने लगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों इन बस्तियों से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। ये मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें कितनी भी प्यास लगी हो, कितनी भी शिद्दत की गर्मी हो, इनको तो पानी न पीना। साहबाए किराम ने अर्ज किया, इनको का पानी पलीद है? फरमाया नहीं नहीं, इनको जहर मिला हुआ है? फरमाया नहीं नहीं। फरमाया फिर क्यों न पिए? मेरे नबी ने फरमाया इसलिए कि इनको का पानी पीने वाले पर अल्लाह का अज़ाब आया था। وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ خُورَاشَ إِتْنِي تَيْزَاوَا سَلِي پٹک پٹک کے لوگوں سے زمین پہ دے مارا کسی قوم پر پتھر برسے فرشتے گزرنے لگے پوچھا گیا قال فما خطبكم أيها المرسلون فرشتے سے پوچھا گیا تم کدھر جا رہے ہو قالوا کہنے لگے إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ایک مجرم قوم کی طرف چلے لوط علیہ السلام کی قوم بڑی پریکار تھی لڑکیوں کو छोड़ कर ले जारी करती थी। फरिश्ते से पूछा गया तुम क्या करोगे? फरिश्ते फरमाने लगे हमें अल्लाह का हुक्म मिला है, जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश होगी। लिनुर किला लेगिन इजारतन मिन तीरिन मुसज्जमतन इंदा रब्बिका लिल मुसरिफीन زمین کا ٹکڑا کاٹ کر اوپر لے گئے, اوپر سے نوکری اوپر پھرو کی بارش آئی. یہ ساری قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. آج کل مسلمان سوچتا ہے ہم نے اتنی نافرمانی کی کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا, اتنی بدکاری کی اتنی بدماشی پھیلائی کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا, اتنی دفعہ قرآن کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائی, رب کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائی, آج تک کبھی کسی کو پتا نہیں چلا. اللہ فرماتا ہے ظالم کسی کو پتا چلے یا نہ چلے, میں تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہوں, دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں. ایسا میرا احساس کا کوڑا آئے گا, سن تو ڈوبے گا سڑک ہوگا, دنیا تیرے ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی. مسلمان نسل نماز نہیں پڑھتی نہ قرآن پڑھتی. ہمارا نبی جھوٹ مٹانے آیا تھا, ہم نے جھوٹ کو زندہ کیا, سچ کو مردہ کیا. ہمارے نبی بدماشی کو مٹانے آئے تھے, ہم نے بدماشی کو زندہ کیا, خرافت کو مردہ کیا. چاروں طرف فحاشی بدکاری بدماشی کیا طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے, ان چیزوں پر تو ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اسی طور سے گزر رہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے, معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا, صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے, معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا, قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہ آئے گی, درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہ آئے گی, اللہ اللہ کی یاد کرتے ہوئے رس لگاتے ہوئے موت نہ آئے گی, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا ادھر گنجری چندن جی کا گانا نکلے گا. یہ ہماری آٹو رکشا میں گانا گانا بنا رہا ہے, چکر لگ گئی مر گئی کیا مجھے کھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. ہماری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے, گانا نہ سنو قرآن سنو. آج کا انسان ہر چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے, مکان کے بارے میں, دکان کے بارے میں, کاروبار کے بارے میں, اور الیکشن کے بارے میں. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایک ووٹ سے میں اور آپ ہار سکتے ہیں, ایک یاد اگر کم پڑ گیا تو میں اور آپ ہار سکتے ہیں. مسلمانوں کبھی کسی نے یہ بھی خیال کیا اگر قیامت کے دن ایک نیکی کم پڑ گئی تو میں مارا جاؤں گا؟ جمہوریت سے ہمارا ایمان ہے, خدا کے قرآن سے ہمارا ایمان نہیں, کیا مر جائیں گے پھر ایمان لائیں گے؟ مبارک ہے وہ لوگ دنیا سے جائے ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے, مبارک ہے وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو قرآن پڑھتا پڑھتا جائے, سارا گھرانہ قرآن پڑھتا پڑھتا رخصت کرے. اور بڑا کم نصیب ہے بدبخت ہے وہ آدمی جس کو کلمہ نہ ملے. ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, فرمایا جنازہ بہت بڑے بنگلے سے نکلے گا, جنازہ بہت بڑے محل سے نکلے گا, جنازہ بہت بڑی کوٹھی سے نکلے گا, جنازے کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا ہجوم ہوگا, جنازے کے جنازہ بڑی خان و شوکت کے ساتھ نکلے گا, مگر حالت یہ ہوگی مرنے والے کے پلے ایمان کی لکڑی موجود نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بسا اوقات آدمی بلڈنگ بناتا ہے, مکان بناتا ہے, محل بناتا ہے, مگر اسے ہر چیز یہ علم نہیں ہوتا, مالک کائنات کی طرف سے حکم مل چکا ہے جس کے پیچھے تو سارا وقت برباد کر رہا ہے, ایک رات کا بسیرا بھی تجھے اس میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بتاؤ آج آدمی شادی کا سہارا باندھ کے چلتا ہے, دلہن کو لے آؤ, بڑا لمبا چوڑا شادی کا پروگرام ہے, ابھی اسے ہر چیز یہ علم نہیں ہوتا, جس دلہن کو لینے میں چلا ہے مالک کائنات کی طرف سے حکم مل چکا ہے, ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں. اس سے پہلے موت آ کے لگے اس نے دی, اسی سے مضبوط کیا ہے سب کے سب روے کنویں بنا, سب کے سب روے کنویں بنا, جا رہا ہے ہر کوئی کنویں بنا, بہ رہی ہے ہر طرف کنویں بنا, بہ رہی ہے ہر طرف کنویں بنا, آتی ہے ہر ہر چیز سے بوئے بنا. مسلمانوں یہ دنیا فانی ہے, ہزاروں نے لاکھوں لوگ آئے دنیا سے چلے گئے, یہ دار الفنا ہے وہ آخرت دار البقا ہے. 50 برس 60 برس 70 برس اکا دکا 70 سے آگے چلتا ہے, وہ اسی کے اندر لڑک جاتے ہیں. قیامت کا ایک دن ہم 3000 سنا, میرے اللہ نے فرمایا 53,000 سال کے برابر ایک ایک دن. نماز امام کا یاد آئے گا, باپ اپنی شفقت بھول جائے گا, دل اپنی وفا بھول جائے گا. ایک ہی ہستی اللہ نے بنائی ہے جس کا نام محمد ہے, احمد ہے, طہٰ ہے, یاسین ہے, جس کی زبان پر ایک ہی رد ہے, یا رب امتی یا رب امتی. اسی کی تو امت ہے. کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ہمارے گھروں بازاروں میں کیا چل رہا ہے؟ پانچ وقت کی نماز میں وہ دن کون سا دن ہے؟ صبح سے لے کر شام تک سورہ یاسین کی تلاوت میں وہ کون سا مسلمان ہے؟ سارا کچھ مسلمان کرتا ہے, سارے بڑے بڑے گناہ مسلمان کرتا ہے. اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے, ارے اس کی ذات سے بڑی کریم ہے, رحیم ہے. اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے, ایمانداری سے کہتا ہوں, سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں, پھر بھی ہو جانا ہزاروں نے آواز کھلا جاتا ہے. مسلمان دین میں تین مرتبہ کھاتا ہے نماز, ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے, بھی نہیں سوچ سمجھ کر. سارا دین فلانے ایسا ہے, فلانی ایسی, ایران قرآن میں برباد ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے تیری غلط حرکتیں پر کیا میں خدا تجھے بدلا لینے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں کسی کی مجبوری کو روکنے والا بھی نہیں, کسی کی عبادت کو رد کرنے والا بھی نہیں. تو پہلے عبادت کرنے والا تو بھائی فرمایا انہ ہو السمیع العلیم, میرے سوا تمہاری عبادت سے چلنے والا کوئی نہیں, سننے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ تمہارا معبود کوئی نہیں. فرمایا تو میرا بندہ, میں تیرا خدا, کھیلی تیری ہو, اچانا میرا ہو, دل میرا, سر تیرا, کھیلی تیری, اچا میری. ارے تم مانگتے ہوئے کیوں تھکتا ہے؟ میں دیتا ہوا نہیں تھکتا. تم مانگتے ہوئے کیوں شرماتا ہے؟ میں دیتے ہوئے ایجاد نہیں کرتا. یا دنیا والے سے مانگ, ساری دنیا کے لوگ تجھے شرمندہ کریں گے. بار بار کیوں مانگتا ہے؟ ول ول کیوں مانگتا ہے؟ ہر ویلے کیوں مانگتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو میرا بندہ, میں تیرا خدا, 24 گھنٹے مانگ, ہر آن مانگ, ہر لمحہ مانگ, ہر سیکنڈ مانگ, میں راضی. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. رات کو خود کی نفل پڑھنے والے, عبادت کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, میرے سوا تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, ڈگری بنانے والا کوئی نہیں, پالنے والا, سنبھالنے والا کوئی نہیں, رزق دینے والا کوئی نہیں, تمہیں موت زندگی دینے والا کوئی نہیں. لا تیری موت زندگی میرے قبضے میں, جب چاہوں موت دے دوں, جس کو چاہوں جتنی زندگی دے دوں. اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے. ارے وہ آنکھوں والے, وہ دنیا والے, اتنا بڑا آسمان میں نے بغیر سکون کے بنایا, آج تک تجھے میری کھدائی سمجھ میں نہ آئی. تھوڑی سی دیر پنکھا چلا, سہن میں بات آتی ہے, دل زیادہ آئے گا. آج کا پنکھا اٹھا لیتا ہے, یہ پنکھا بند کر دیتا ہے. پورا دن کس کی ہوا میں زندہ ہے؟ کبھی شرم نہ آئی, یہ کس کی ہوا ہے؟ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو, کبھی قیمت نہ چکانی پڑی. چاند کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھاتے ہو, کبھی کبھی دل نہ بھرنا پڑا, قیمت کبھی نہ چکانی پڑی, دل کبھی نہ دینا پڑا. اللہ فرماتا ہے آنکھوں والوں, دنیا والوں, تمہیں کبھی شرم نہ آئی. سورج چمکانے والا کون ہے؟ چاند چمکانے والا کون ہے؟ طول کل لیل فی النہار وطول کل نہار فی اللیل. رات دن کا نظام, چاند سورج کا نظام چاند آتا ہے سورج چھٹ جاتا ہے سورج آتا ہے چاند چھٹ جاتا ہے کبھی ٹکراؤ نہیں کبھی تصادم نہیں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں اللہ فرماتا ہے ہر چیز میرے اختیار میں ہر چیز میرے اشارے سے چلتی ہے وکل فی فلک یسبحون دریا کو دیکھا تجھے کبھی میری خدائی سمجھ نہ آئی سمندروں کو دیکھ کے میری خدائی سمجھ نہ آئی یہ گر کی آبشار ہے یہ لہلیا کے سر سے یہ برف سے چھوا دیا یہ درختوں کی کٹار ہے یہ چاند کی ٹھنڈک یہ سورج کی چھوا ہے یہ زمین کا پر یہ آسمان کی بلندی یہ کائنات کا حسن تجھے کبھی میری خدائی سمجھ نہ آئی ارے میرے بندے ایک دفعہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ لے شاید میرے پیار خدا سمجھ آ جاؤ تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا تیری اما بھی سوئی ہوئی تھی سارا خاندان سویا ہوا تھا لما خلقت بیدی ارے میرے بندے ساری کائنات میں نے کن سے بنائی جب تیری بنانے کی باری آئی مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ربکم ورب آبائکم الاولین تیرے باپ دادا کا بھی رب میں تیرا بھی رب میں جب نے ان کا پیٹ پال کرا مجھے میری کبریائی کی قسم بھوکا تجھے بھی نہیں ماروں گا ظلم نہ کر جاتی نہ کر حرام خوری نہ کر کسی کو پتا چلے یا نہ چلے کئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے اصل حکومت تو میری ہے جب میں پکڑنے پہ آؤں گا ان بچوں سے ربی کا لشدید جب میں پکڑنے پہ آؤں گا چھڑانے والا کوئی نہیں تیرے باپ دادا کو ایک ایک دانا میں نے کھلایا ان کو میں نے پالا تجھے بھی میں پال پاؤں کس نے تجھے پیدا کیا کس نے تجھے دولت دی کس نے تجھے دل دیا کس نے تجھے دماغ دیا کس نے تجھے شعور بخشا اللہ فرماتا ہے میرا قول جوش میں آتا ہے مجھے بھی بڑا صدمہ لگتا ہے جب آنکھیں بناؤ میں چہرہ بناؤ میں خوبصورت تصویر بناؤ میں جب یہ ماتھا میری پاکٹ کے علاوہ کہیں اور جھکاتا ہے مجھے میرا قول جوش میں آتا ہے میں تجھے برباد کر دوں سارا لیا کرام بزرگان نے دین ساری زندگی ایک ہی محنت کی سب سے شیر ایک سے شیر دنیا والے کیا ہماری ارے مانگو کسی سے سارے لوگ دھکے مار دیں گے بار بار آ جاتا ہے شرم نیا دی اللہ فرماتا ہے تو یہ مانگتا تو میں تیرے سر پر ناراض ہو جاتا ہوں میں کسی کی مزدوری کو روکنے والا نہیں کسی کی عبادت کو رد کرنے والا نہیں تو پہلے سجدہ کرنے والا پھر بات شیطان نے قسم کھائی تھی میں تیرے بندے کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا آٹھواں پارا دوسرا رکو آگے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا ہر سمت میرا پہرا ہوگا نہ چترا بنا کر کے چھوڑوں گا بولا سجد اکثر ان کا کری تیرا بندہ تجھ تک پہنچنے نہیں پائے گا اسی پارے سے اسی رکو کی اگلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا ظالم تین ساری زندگی گناہ کرا ایک دفعہ سچا پکا ہو کر میری دہلیز سے آ گیا ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے جھولی بھرنے میں کوئی دیر نہیں اتنی گلیاں جات ہے تبھی تو ہزاروں نعمتیں کھلا جاتا ہے ہزاروں نعمتیں ہم کھاتے ہیں کون قرآن پڑھتا ہے کون نماز پڑھتا ہے سارے لیا کرام بزرگانے دین ارے زندگیاں اٹھاؤ خدا کی قسم کوئی ولی کے بارے میں بزرگانے دین کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی نے ناخن بھی سنت کے خلاف کٹوایا ہو مولانا قاسم صاحب نانوشی رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کا سونا چاندی روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو یہ اللہ والے کی قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا جن کے چہرے میں دیکھتے ہزاروں نے کلمہ پڑا انگریز گورنمنٹ ہے کسی نے جگلی کی اکاسی نامت کی نے درجہ بنائی ہے انگریزوں کے خلاف پالیسی کرتے سازی سے چلتی ہے بڑی حساس ہوشیار قوم تھی وہ کام تحقیق کریں گے صبح کا وقت ہے مولانا قاسم صاحب نانوت کی سبق پڑھا رہے طلبا پڑھ رہے وہ انگریز گورنر سامنے آ کے بیٹھ گیا تین گھنٹے بیٹھا سبق میں مولانا کا چہرہ دیکھتا رہا آخر میں اس نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کے کہا آج وہ چہرہ دیکھ کے آیا ہوں تو جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا अंग्रेज जब तरफ करता था शामली के मैदान में गोली लगी धवन से जमीन पर गिरे मौलाना रशीद अहमद गंगोई आए कि हजरत क्या हुआ गोली लगी है किसी डॉक्टर को बुला के लिया है कहा नहीं डॉक्टर हज तबीब की जरूरत नहीं एक चीज जगह गुरुदेव पास करके जहाँ गोली लगी थी वहाँ फूस मारी जख्म तो क्या खराब थी बाकी नहीं रही अरे कम अज कम देने से पहले थोड़ा बहुत दुरुस्त करके सोया करो इसलिए फिर भी सोया करो इस गुरु की बरकत से शायद सरकार मदीना का दीदार मिल जाए होती इसे माते लड़ाते लड़ाते चले जाते हैं और उठ कर सुबह में अगर हमने फेंक दिया लेकिन कारोबार के लिए फंस जाता है मुसलमान आज का मुसलमान सोच जाए जुमा का दिन आएगा सर की नमाज के बाद वो अच्छी नफा दूर कर लेंगे अच्छी साल के गुना माफ कर देंगे पिछले भर के दूर खाएंगे अस्सी साल की इबादत का सवाब अस्सी साल के गुना माफ अब जो करना हो मर्जी क्या होकर जन्म तो हमारे बाप की जागीर बन गई मरेंगे बाबे भैया नंगा खोल देगा जा सारी हूं जरा इंतजार कर रही है दिल्ली का शहजादा शाहरीउल्ला साहब मोहद्दी दहलवी का पोता शाहबुल अजीज साहब मोहद्दी दहलवी का भतीजा शाहबुल कादिर का बेटा अकबर बादशाह के खानदान में पलने वाला अकबर बादशाह की बहन का जोध में खिलाया हुआ जवानी आई सबाब आया दिल्ली की जामा मस्जिद की गरम गरम फर्श पे था इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह बगैर जूते के चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली का मौसम है सिलसिला की धूप है दोपहर का वक्त है कड़क की दोपहर है किसी ने कहा शाहजी क्या कर रहे हो बगैर जूते के गरम गरम फर्श पे चक्कर लगा रहे हो शाह इस्माइल सईद फरमाने लगे आइंदा कल बातिल के खिलाफ मुकाबला करना है बताओ अगर मेरे इन चेहरे पे गरम गरम जमीन पे चलना पड़ गया कहीं ये जवाब न दे जाए मैं इन्हें गरम गरम फर्श पे चलाने का आदि बना रहा हूँ मस्त कर रहा हूँ अगर चलना पड़ गया तो कुछ लोगों को छोड़ कर इधर उधर में भर जाए तो शिकायत की थी अकबर बादशाह से मुलाजिमीन ने ये सारी दिल्ली आपका एहतराम करती है अदब करती है अब हिंदुस्तान के अजीमुद्दीन बादशाह सारे आपको देख कर खड़े हो जाते अदब नहीं है शाह इस्माइल आपका अदब नहीं करता है बादशाह नाराज हुआ शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मिलवाया सारे दिल्ली के लोग मेरा अदब करते एहतराम करते आप मेरा एहतराम नहीं करते शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे शहंशाह कायनात फख्र मौजूदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसके हाथों में सोने के कंगन है उसकी ताज़ीम हराम है अफजल जिहाद कलिमत हक़िन इंद सुल्तानिन ज़ाहिर बुखारी में सारी उम्र के सजदे एक तरफ तहज्जुद एक तरफ इबादत एक तरफ पड़ा हुआ कुरान एक तरफ ज़ालिम बादशाह के सामने हक का कलमा के उल्टा लपट जाना एक तरफ वो हेरा फेरी करना मुसलमानों नहीं जानते थे मुदाहमत करना ही दौर की पैदावार है वो हेरा फेरी वाले नहीं और पुख्ता ईमान वाले थे वो फतवा देकर वापस लेने वाले नहीं थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है गिरफ्तार करके लाया गया अंग्रेज गवर्नर पूछने लगा क्या आपने फतवा दिया है मौलाना हुसैन अहमद मदनी फरमाने लगे मौलाना साकत अली मौजूद है मौलाना मोहम्मद अली गौर मौजूद है फरमाया कल भी दिया आज भी देता हूँ मौत तक देता रहूंगा अंग्रेज गवर्नर कहने लगा जानते हो इसकी सजा क्या है आज सजा देना तेरा काम है सजा भुगतना मेरा काम है कहा इसकी सजा फांसी है इसकी सजा खाती है पसीना नहीं आया सड़न से जमीन पर नहीं गिरे बगल से कफन की चादर निकाली मेज पर रखे हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद के साथ लेके आया मसाइल में उलझ उलझ मुस्कुराना मेरी फितरत है میں ماضی کے افسانوں پر اشک بہانا نہیں جانتا. نگاہ جن کی جم جاتی ہے مستقبل کے چہروں پر, وہ ماضی کے افسانوں کو دہرایا نہیں کرتے. آجا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. وہ کفن کی چادر میز میں رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ کفن سیوبند سے ساتھ لے کے آیا. انگریز گورنر کہنے لگا کفن آپ کو یہاں بھی مل جاتا, وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی. مولانا حسین احمد نے فرمانے لگے جس قوم کی پوری زندگی مخالفت کی اس کی چادر اور قبر میں جاتے مجھے شرم آتی ہے. تو ابھی بھی موقع ہے فتوا واپس لے لو, جان چھپ سکتی ہے. فرمانے لگے ہری ہے خاک تمنا, ہری ہے خاک تمنا, مگر گلی تو نہیں وہ جگر کی آگ دبی تو ہے, مگر کچھ تو نہیں جفا کی قید پہ گردن وفا کیا ہوگی, جفا کی قید پہ گردن وفا کیا ہوگی, کٹی ہے پر پرے میدان مگر جھکی تو نہیں. جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا. پتا پتا بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے بھول نہ جانے باپ کو سارا جانے ہیں. کراچی میں کانفرنس ہونا کی ہوئی تھی, لوگوں کا خیال تھا آج حضرت مدنی نہیں آئیں گے. تھوڑی دیر کے بعد جلسے میں تشریف لائے, جلسے کی صدارت سنبھالی, سر پہ کفن بندھا ہوا تھا. جنوں کے شہر میں سر دیکھ لیتے ہیں مفت دیوانے, ادا کرنے یہی کچھ رسم ہم بازار میں آئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ صدمے آزادی کے کنڈے کے تینچا پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. انگریزوں کو بلبلوں سے, بندوق کی گولیوں کو گل گل سندس میں دیتے ہوئے فرمایا لیے چیلتی ہے گل گل چونچ میں گل گل شہید نام کی تربت کا ہے. ایک پٹان مسور کی دال کا ابلا ہوا پانی بھر کے گیارہ سال پی کر سو جایا کرتے تھے. شام کا وقت ہوتا مدینے کے راستے میں پڑے ہوئے سب کی ترکاری کے پھول کے اوپر اٹھا کر لا کر چاقو سے کاٹ کر کھو کر سارا گھرانا چبا کر ساری رات جو جنت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے. اور ہم پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے تھے. کہاں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے وہ ہیرا گیری نہیں کی؟ کہا میرے نبی کا فرمان ہے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے اس کی تعظیم حرام ہے. کہا سونا صحیح نہیں ہے؟ کہا نہیں, یہ تو عورتوں کا زیور ہے, مرد کے لیے تو حرام ہے. کہا کتنے جوان ایسے ہوں گے سونے کی چین پہنتا ہے, سونے کی انگوٹھیاں پہنتا ہے اور بڑے اتنا اتنا کر نخرے کے ساتھ چلتا ہے کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, تو مال کی نمائش کرتا ہے, سونا پہنتا ہے. حدیث اٹھاؤ کتنی حدیثیں سیاست میں ایسی ملیں گی مشکات بخاری ترمذی میں. ہمارے نبی کا فرمان ہے جسم کے جس عضو پر سونا چڑھایا کل قیامت کے دن اتنا حصہ جہنم کی آگ میں چلے گا. مجبوری میں میرے نبی نے انگوٹھی بنوائی تھی. مسلمان شوق سے سونا پہنتا ہے کا سونا صحیح نہیں, عورتوں کا زیور ہے, مرد کے لیے حرام ہے. جتنے درباری ملا تو سب سے بلوایا کا تم نے مجھے بتلایا نہیں؟ تم نے مجھے کبھی یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ تم جھوٹا احترام کر کر کے مجھے اور زیادہ سننے میں بات کر دیا. اگر آج کا اسماعیل نہ ہوتا تو میں جہنم میں چلا جاتا. وہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ سرکاری ملا کہنے لگے ارے اصل میں بات ایسی تھی کہ ہمیں خیال ہوا اگر فتوا دے دیا تو کوئی بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا تمہیں میری ناراضگی کی تو فکر کی, میری بربادی کو نہ سوچا. پیغمبر کی حدیث تم نے مجھ پر کیوں نہیں پہنچائی؟ آج کا اسماعیل نہ ہوتا تو میں جہنم میں چلا جاتا. وہ دلی میں جلوس نکلتا تھا ہر جمعرات کے دن, اور جلوس میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ بھی एक जूता एक जोड़ी जूता एक हमामा पगड़ी और दस्तार अल्लाह ने ये मजबूर कर रखा था। ये वही जूता है जो सरकार मदीना ने पहना है, वही प्याला है जिसने आपने पानी मौज फरमाया, खाना तनावल फरमाया है, और ये वही जूती मुबाद और ये वही हमामा है जो आपने पहना है, और ये वही दस्तार है जो आपने जिंदगी में इस्तेमाल फरमाई है, लोगों ने मजबूर कर रखा था। हर जाकर दिल्ली के चौक के पास से बाजारों में ये जुलूस गुजरता था, लोगों को कहा जाता था खड़े हो एहतराम करो, सारे लोग खड़े हो एहतराम करते थे, लेकिन ये जुलूस जब शाही समाई के पास से गुजरता था खड़े नहीं होते थे। लोग कहने लगे तौबा तौबा, कितने बेअदब है, कितने बेदीन है, हुजूर के मगर रुकात आपकी इस्तेमाल करदा चीजें एहतराम नहीं करते। साफ अकबर बादशाह से पता चला तो बुलवाया था, आप मेरा एहतराम नहीं करते थे वो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हुजूर के मगर रुकात है, आपकी इस्तेमाल करदा चीज है, आप इसका भी एहतराम नहीं करते तो बड़ी गुस्ताखी की बात है। इस्माइल शरीफ रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे बर्बाद का तेरे पास क्या सबूत है कि ये वही प्याला है जिसने हुजूर ने पानी मौज फरमाया, खाना तनावल फरमाया, तेरे पास इस जूती का क्या सबूत है, इस पगड़ी का क्या सबूत है, इस इमामे का क्या सबूत है, इस दस्तार का क्या सबूत है, इन सारी चीजों का सबूत बतला कि इन चीजों को हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया है। और एक बात, ये जुलूस दिल्ली के बाजारों में घुमा घुमा कर शाम को शाही इस्माइल की और अकबर अकबर बादशाह के दरबार में लाया जाता था, और आप इन जुलूस के मालिकों को कुछ इनाम में पैसे दिया करते थे। शाही इस्माइल शरीफ रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे अकबर बादशाह, ये प्याला हुजूर का नहीं, ये पगड़ी हुजूर की नहीं, ये दस्तार हुजूर का नहीं, ये अमामा हुजूर का नहीं, अगर ये हुजूर का है तो सबसे ज्यादा बेअदब हुए, सबसे ज्यादा गुस्ताख हुए, सबसे बड़ा बेदीन हुए, अगर ये हुजूर के तबर्रुकात है तो सबसे बड़ा बेदीन हुए, तुझे इनकी जियारत के लिए चल के जाना चाहिए, उल्टा ये तेरे दरबार में चल कर आते तो इनके मन से कुछ कैसे मार देता है, तुझसे बड़ा गुस्ताख नहीं है। अगर ये हुजूर के तबर्रुकात है तो इनकी जियारत के लिए तो तुझे जाना चाहिए, नहीं ये उल्टा मेरे दरबार में आया तो इनके मन से कुछ कैसे मार देता है, तुझसे बड़ा गुस्ताख तो कोई नहीं। अगर कल मैदान महशर में कयामत के दिन काली कमली वाले ने पूछ लिया कि मेरे तबर्रुकात तेरे दरबार में चल कर आते थे तो तू क्या मुंह दिखाएगा। अकबर बादशाह रोने लग गया और उसने ये ऐलान तजवीज किया, ऐलान का नाफिज किया कि आइंदा जुमेरात ये जुलूस निकालना बंद कर दो। सारे जुलूस के मालिक कहने लगे वो हफी को छेड़ना ही इतना अच्छा खासा आमदनी का सिलसिला था, सारा सिलसिला क्या कर दिया। खौफे खुदा में यक्ता थे बेमिसाल थे, तकवा और परहेजगारी में बेमिसाल थे, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के शहीद शागिर थे। अरबी किताबें पढ़ना शुरू किया तो इबारत नजर, सफेद कागज नजर आता था, ये हुरूफ नजर नहीं आते। कौन सी भी किताब उठा के सामने रखो, किताब खोल के सामने रखो, सिर्फ सफेद कागज नजर आता था, वो हुरूफ और नुकूस नजर नहीं आते थे। अब्दुल अजीज साहब मोहसिन दहलवी फरमाने लगे अल्लाह आपको तकवीन इलम अता फरमाएगा, किताबों की जरूरत नहीं होगी, सीना बसीना इलम अता फरमाएगा अल्लाह ताला, और ये वलियों की बहुत बड़ी निशानी होगी। उस्ताद मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, शागिर्द मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बातिल के खिलाफ मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज उठाई, उलमा ने लिखा है 100 साल के सजदे की तरफ, 100 साल की तहजुद की तरफ, 100 साल की शराब चाश की तरफ, अरे मुजाहिद का मैदान जिहाद में जाते जाते धूप देना एक तरफ, फिर भी उसका दर्जा बढ़ाया है। सारी दुनिया की ऐसी शराब बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर फिर इस्लाम का फैला लहराने के लिए, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, कुरान की शान को ऊंचा करने के लिए सब कुछ छोड़कर मैदान मुजाहिद मैदान जिहाद में जाता है। वो तो साहिब करामत बुजुर्ग थे, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, और शाही इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे जाओ तबलीग करो। आज के जमाने में तो मुसलमानों तबलीग करना बहुत आसान है, پھول بچھائے جاتے ہیں, استقبال ہوتے ہیں, اونچی اونچی مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے, پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس زمانے میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل تھا, میرے نبی کی کہانی نہیں پڑی, دائی کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا. ارے صحابہ پریشان ہو کے کہتے تھے ان ظالموں سے لڈو دے دیجیے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. یہ نہ صحیح ان کی اگلی نسل ایمان لائے گی. ساری نو سے برس تک تبلیغ کی نو علیہ کی صلوات و سلام نے 950 برس تبلیغ کی. گینے گینے 43 افراد مسلمان ہوئے. صبح کا وقت ہوتا تھا, بازار میں چلے جاتے تھے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے. قوم اتنا پتھر مارتی تھی, شاباش شاباش کہنے والا, آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں. لاڈلا پیغمبر سارا لہو لہان ہو جاتا تھا. تبلیغ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. عمار ابن یاسر کی کہانی پڑھو, سمیہ اور سمیرہ کی کہانی پڑھو. اور ان بزرگوں نے دین اولیاء کرام کے تحت علاقے میں تبلیغ کی. جن علاقوں میں آج ہم رکنا بھی گوارا نہیں کرتے. شاہد صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ تبلیغ کرو. عشاء کی نماز کا وقت ہوا, شاہد صاحب شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے دروازے سے پیدل چل دیے. مولانا عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ ساتھ چل دیے. چاندنی چوک پر پہنچ کر مولانا عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ نے راست پر روک کے پوچھا ہے اللہ والے کہاں کا ارادہ ہے. شاہد صاحب شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے میں کوٹھے پہ جا رہا ہوں, میں ان کنجری اللہ کا قرآن سنانے جا رہا ہوں. مولانا عبدالقیوم نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمانے لگے ارے آپ ولی اللہ کے پوتے ہو, سب لیتے سب عبدل دہلوی کے بھتیجے, عبدل قادر کے بیٹے, لوگوں کی آپ کا ایک مقام عزت ہے, قدر و منزلت ہے. ارے کوٹھے پہ جاؤں گے بدنامے جاؤں گے, آپ سید خاندان کے وہاں نہ جاؤ, خدا ایسا ظلم اپنے اوپر نہ کرو. ارے اللہ کی قسم مولانا اسماعیل سعید رحمت اللہ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. مولانا عبدالقیوم چاندنی چوک پر میری داڑھی پکڑ کر میرے سر پر سو جوتے مارے, مجھے نہیں پڑوا نہیں, بجائے اس کے کہ تم مجھے وہاں جانے سے روک لو, میں ان کنجریوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا, اللہ کا پیغام سناؤں گا جنہیں سنانے کوئی نہیں جا جاتا. میری داڑھی پکڑ کر چاندنی چوک پر کھڑا کر کے سو دفعہ مجھے جوتے مارو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں خدا کا قرآن, نبی کا پیغام, اللہ کا پیغام ان کنجریوں میں جا کے سناؤں گا جنہیں سنانے کوئی نہیں جاتا. بجائے اس کے کیا مجھے وہاں جانے سے روک لو, کل قیامت کا دن ہوگا میرا دامن پکڑ کے میرا نبی کہے گا تو میرے خاندان سے میری آل میں سے تھا, اور پھر کے میرا قرآن مٹ رہا تھا, تو کیا کر رہا تھا, میں کیا دکھاؤں گا. تشریف لے گئے, ان کی منچایا چل رہی تھی, میٹنگ چل رہی تھی, سرخی پاؤڈر لگائے چاروں طرف بیٹھی تھی, جینا بدکاری فحاشی کی تیاری تھی. اور ان کی جو لیڈر تھی وہ پان چبا رہی تھی بیچ میں بیٹھ کر. دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا, چھوٹی سی بچی آئی, کہا بابا جی کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا آج صدا سنانے آیا, پیغام سنانے آیا ہے. اسے بات سمجھ نہیں آئی, وہ گئی پراٹھانے لے کر کے آئی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ پیسہ پیش کیا, کہا آج بابا پیسہ نہیں لینے آیا, بابا پیغام سنانے آیا. وہ پھر گئی ایک روپیے کا سکہ لے کر کے آئی, کہا بابا پیسہ نہیں لیتا, بابا پیغام سناتا ہے. پھر وہ گئی ایک سمجھدار عورت کو لے کر کے آئی, وہ کہا بابا کیا کام ہے؟ کہا بابا آج صدا سنانے آیا, پیغام سنانے آیا. وہ اوپر گئی اور جو ان کے لیڈر اور صدر تھے ان کے کہا ایک بابا آیا ہے صدا سنانا چاہتا ہے, اجازت ہو تو اوپر ملا لو, دو منٹ تھوڑی دل لگی ہو جائے گی, مذاق ہو جائے گا. اور ساری سرخی پاؤڈر لگائے گا, کیوں نہیں کہنے لگی جاؤ بلا لو بڑا مزہ آئے گا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اوپر تشریف لے گئے کوٹھے پر, اور کاندھے سے رومال ہٹایا, زمین پر بچھایا, اوپر بیٹھ کر سورہ بچین کی تلاوت فرمائی. فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, اللہ نے تجھے کتنا حسین بنایا, کتنا خوبصورت بنایا, ثم رددناه اسفل سافلین, اور ان خوبصورت چہرے کو جہنم میں نہ ڈالو, ان خوبصورت شکلوں کو دو سب میں نہ چلاؤ, انہیں جہنم کا ہی دن نہ بناؤ. یہ حکیم شہر ہے, یہ خوبصورت شکل ہے, جہنم میں چلیں گی تباہی مچ جائیں گی. شاہ کی زبان تھی دکھ کے دل سے قرآن پڑا, خنجر کی طرح تینوں میں پیوست ہو گیا. ساری کھڑی ہو کر کے رونے لگی, کہنے لگی مطالبہ کرو کیا چاہتے ہو. کہا ساری وضو بناؤ. سب نے وضو بنایا. کہا دو رکعت نماز ادا کرو. دو رکعت پڑھنے کے لیے انہوں نے قول باندھا. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئی, شاہ اسماعیل سید رحمت اللہ علیہ کی سجدے میں چلے گئے. فرمایا مالک سجدے میں گرانا میرا کام تھا, منظور کر لینا تیرا کام. جب سجدے میں گئی, جسم فروش خاتون تھی, جسم بیچنے والی دھندا کرنے والی تھی. جب سجدے سے سر اٹھایا ساری ہاریا بچریا بچی تھی. وہ آیا تھے قرآن کی سن کے, بعد میں وہ قرآن کی مبلغہ بنی. آج بھی وہ قرآن ہمارے پاس ہے. وہ سارے دکان کا وارث موجود ہے, مکان کا وارث موجود ہے, ہر ہر چیز کا وارث موجود ہے. قرآن کے وارث سال گزر سالوں گزر گئے, مدینے میں سو گئے, جھٹھی قسمیں کھانے والے بے ادبی کرنے والے رہ گئے. کون قرآن پڑھ پڑتا ہے؟ مصر کے کمانڈر نے خط لکھا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بہت بڑی مشکل آ پڑی ہے. عیسائیوں نے بہت بڑا پلان بنایا ہے. ہزاروں لڑکیوں کو ترکی پاؤڈر لگا کر اچھے اچھے کپڑے پہنا کر یہ تعلیم دی ہے تو مسلمان فوج ادھر سے گزرے نہ تو تم بیچ میں کھڑی ہو کر راستے میں ڈانس کرنا, ناچنا. اگر تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کسی مسلمان کے دل میں اگر نیل آ گیا, اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو خط لکھا. ایک ہی راستہ ہے جہاں انہوں کا یہ پلان ہے, دوسرا راستہ گزرنے کا کوئی نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوں, بتاؤ کیا کیا جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط کا جواب لکھا کہ سارے سپاہیوں کو اکٹھا کرو, قرآن کی ایک آیت سناؤ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ آیت سناؤ. ایک سپاہی کمانڈر نے بگل بجایا, سارے فوجی کھٹے ہو گئے. قرآن کی ایک آیت سنائی, آ جاؤ سارے اسی راستے سے گزرو. وہ عیسائی لڑکیاں راستے میں بیچ راستے میں ناچ ناچ کے تھک گئی. خدا دیا تمہیں ایک سپاہی میں نظر اٹھا کے نہیں منظور کر دیکھا. سارے سپاہی گزر گئے. ایک سپاہی چل رہا تھا حیا کی چال چلتا ہوا. عیسائی لڑکی نے کہہ دیا, ارے کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا, ہم نے اتنا ناچ گانا کیا, کہیں یہ ساری فوج انجوکی تو نہیں. وہ مسلمان سپاہی نظر جھکی ہوئی ہے, چلتا بھی جاتا ہے, کہتا بھی جاتا ہے, ارے کوئی کیسے دیکھے گا. سارا اللہ کا قرآن سن کے آیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. قرآن پڑھنے والے, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے, نبی کی حق نبوت کو تسلیم کرنے والے, اپنی آنکھوں کی شرم گاہ کی عبادت کرو. اگر کنکھیوں سے بھی دیکھ لیا میں خدا دیکھ رہا ہوں, کیسے کوئی دیکھے گا. وہ لڑکیاں کہنے لگی اتنا پاور اور قرآن اتنی طاقت, اتنا زور لگایا, ناچ ناچ کے تھک گئی. ارے ہمیں بھی وہ قرآن سناؤ. مسلمان سپاہی چلتا جاتا ہے, قرآن کی آیت دہراتا ہے. ساری ساری لڑکیاں علماء نے لکھا ہے قرآن کی ایک آیت سن کے سب نے کلمہ پڑھ لیا. ہم شہزاد تھے تو شہزاد آیت سنتے, پھر بھی ابھی ہم عمل کرنے والے نہیں بنے. یہ رمضان آئے گا نا, دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ مسجد ڈھونڈیں گے تراوی میں. پہلے تو جائیں گے علم طرح پڑھنے, اور قرآن پڑھنا ہوگا تو ایسی مسجد میں جائیں گے, وہاں امام صاحب بہت تھک قرآن پڑھتا ہوتا, اور پھر تھک کے ماشاء اللہ اتنا تھک قرآن پڑھتا 30 منٹ میں 30 رکعت. سارے ایمان کی کمزوری ہے. سننے کو پڑھنے کو دل کیوں نہیں لگتا؟ یہ سارا دار و مدار یہ باطن میں ہے. ادھر دکھ بھرا ہوا ہے, کینا بھرا ہوا ہے, عداوت ہے, ساری زندگی بدماشی آوارگی میں گزر رہی ہے. वो सारी औरतें कहने लगी अब आपका क्या प्रोग्राम है भाई। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे सिख और मराठों में मुकाबला करने जा रहा हूँ, कहा मैं भी साथ ले चलो। तुम तो औरत जाकर तुम आगे क्या करूंगी, कहा मैं यहाँ से फिर से छोड़ के न जाओ, हम भी आपके साथ करेंगी, मुजाहिदीन के लिए रोटियां पकाएंगी, थके हुए को पानी पिलाएंगी, जख्मियों की मरहम पट्टी किया करेंगे, मुजाहिदीन के घोड़े घोड़े दाना पानी दिया करेंगे। सारी साई इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ चल पड़ी। अजी यहूदी तक जाना था फिरता है, हम छुपते फिरते हमेशा के लिए जिन पर अल्लाह ने कुरान में जिल्लत मुसल्लत कर दी, वो आज हम पर जोर करता है। सारे हम फेर हुए और सारे वो डंडरा के फिरते, मुसलमानों कभी तो देखे वो बदल गए हम बदल गए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब का दौरा किया, सिखों मराठों ने सिंजीर पर काट करके मुसलमानों की मस्जिदों में फेंक दिए थे। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब का दौरा किया, मुसलमानों की मस्जिदों की गेट भी देखी, बेहरमती देखी, दिल्ली का शहजादा बर्दाश्त न कर सका, दिल्ली का शहजादा काफिला लेकर के आया, रणजीत सिंह की हुकूमत से टकराया। हम भी कभी किसी से टकराए, जब भी टकराए ना सूद से टकराए, जब भी टकराए सीमा से टकराए, जब भी टकराए माँ बाप की नाफरमानी से टकराए, जब भी टकराए ना बदकारी से रिश्वत से टकराए, जब भी टकराए बगावत से टकराए। इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाब का दौरा किया, सिख हमारे जैसे मुकाबला किया, कई साथी इस्माइल शहीद के झंडे तले शहीद हुए। अरे आज भी जाओ उनके मजारों पे जाके जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह का कुरान कहता है मिनून बिललाह व रसूलिह व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से ईमान रखने वाले आदमियों, खून का आखिरी खतरा मेरे दिन के लिए दो, अमवाली कुम माल जान की कुर्बानी दो, आली तुम खैर लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर तरीका है। बिल्कुल तुम जालिमून, अगर तुम्हारा कुछ खुदा पे ईमान है। लड़ते लड़ते बालाकोट की पहाड़ी की छोटी पर पहुंच गए, वहाँ बालाकोट की पहाड़ी की छोटी भी उनको शहीद किया गया, आज भी उनका मजार वहाँ है। जाओ जाकर के देखो वहाँ जन्नत की खुशबू आ रही है। आजाइयो भाई इस्माइल, तुझे यहाँ करके क्या मिला, तू शाह अली अल्लाह का पोता, अब्दुल अजीज का भतीजा, अब्दुल कादिर का बेटा, अकबर बादशाह के खानदान में पलने वाला, इतना भी आदमियों में तू यहाँ कैसे आ गया, अरे कौन सी चीज तेरी तुझे यहाँ पे ले आ गई। अरे इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जवाब मिला, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशुरून। जवाब मिला, जो अल्लाह के नाम से शहीद हो गया, जो अल्लाह के नाम से गर्दन कटा बैठा, जो अल्लाह के नाम से कुर्बान हो गया, अल्लाह फरमाता है मेरे यहाँ बड़ा मकबूल बंदा बन गया। अरे दुनिया वालों, तुम्हारी नजर में वो मुर्दा है, मेरी नजर में जिंदा है, खिलाया भी जाता है खिलाया भी जाता है। शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह पहले इसे मकबूल कर लेता है। ये सारे सादा किराम की जिंदगी उठाओ, जंग इन्होंने लड़ी लड़ी, खून की नदियां इनकी बहाई गई, और इनकी बेड़ा हुई, बच्चे इनकी यतीम हुए, तब जाकर मुसलमानों ईमानदारी से कहता हूँ ये कुरान मेरे और आपके दामन में पहुँचा है। हमें नहीं खून बहाना पड़ा, हमें औरतों को विवाह नहीं कराना पड़ा, बच्चों को हमें नहीं अभी कराना पड़ा, हम तो जैसे ही पैदा हुए मुसलमान मिल गया तो लोग कहते हैं घर की मुंजी डाल बराबर। आज हमारे दिलों में इसी वजह से इनकी झोंकी अहमियत नहीं है। सच्चा मुसलमान क्या कभी नमाज छोड़ता, सच्चा मुसलमान होता ईमान की अगर सच्ची जिंदगी होती है वो कभी खाता रिश्वत न तोड़ता, हर सड़क से गुजरने वाली माँ बहन अपनी माँ बाप की तरह समझता। की कुर्बानी हुई दीन उलमाए दीन बुजुर्गाने दीन की कहानियां उठाओ ताकि अपने आप को सही चीज पर चलने के लिए कोई मौका मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। जंगी इन्होंने लड़ी थी, सारा कुछ बर्दाश्त किया, फाके चले मुसीबतें उठाई खाई। 23 बरस मेरे नबी की जिंदगी के ऐसे गुजरे जो की रोटी नहीं मिली, جگہ جگہ سے پیور لگی ہوئی چادر اور کی ساری زندگی گزار گئی. میرے نبی کا تین سو چادروں میں انتقال ہوا. امی عائشہ فرماتی ہے, ابو بردا کی روایت ہے, روایت فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, خود ہی جو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری الماری سے دو کپڑے نکالے, مُعِزَارًا مُلَبَّدًا وَعِزَارًا غَلِيظًا, ایک ریدان ملبدن ایک پیون لگی ہوئی چادر اور ایک چھوٹا سا پہبن. فرمایا ان دو کپڑوں میں حضور کی رکیتی نکال ہوا تھا, یہ دو کپڑے سے جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. بچے چبا چبا کر قرآن پہنچایا, تبلیغ دین کی, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. ہماری زندگیاں نافرمانی میں گزرے گی, کیا مسلمان اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ ارے کچھ تو غور کرو, کبھی اپنا خیال نہیں کیا ہمیں, وہ نبی کا تو خیال کرتے تھے, ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا تو خیال کرتے تھے. سب کی یہی سوچ, یہی انسان بنا ہوا ہے, میں دنیا کا بہت بڑا انسان بن جاؤں. دنیا کا بڑاپن کیا بڑاپن ہے؟ دیے دیا نوکری ملی, پینشن ملا, مر گئے, بس ختم زندگی. اسی کو مضبوط کہتا ہے, اس نے ظاہر سے اگر تو جائے گا, اس نے ظاہر سے اگر تو جائے گا, عالم فانی سے دھوکا کھائے گا, یہ منقش خدا پہ ہے دس جائے گا, یہ منقش خدا پہ ہے دس جائے گا, یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا. پھر پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا حال جیسے پہنچ جاتا ہے قبرستان, کتنے لوگ چلے گئے, ہمارے پاس کیا فرصت ہے, ہم جاتے ہیں قبرستان. آج کی جوان نسل قبرستان میں بھی گیم کھیل کے لیتی ہے, ہم مر جائیں گے کام کے اس لوگ ہماری قبروں پہ آ کے سبحان اللہ پڑھیں گے. ہمارا پڑا ہوا ہمیں کام لگتا ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بارش کے موسم میں جب قبریں پھنس جاتی ہیں بیٹا, باپ کی قبر بھی مچھلی ڈال لینے جاتا تھا. باپ کی قبر پر ہم نہیں جاتے, ہم سمجھتے ہمارے بیٹے ہماری قبر پہ آئیں گے. تاریخ کری پڑی ہے, دستوں میں خدا بندی ہے, قانون میں خدا بندی ہے. مسلمانوں کیسی زندگی گزرے گی, کیسی موت آئے گی, جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اس اللہ کا قرآن کہتا ہے, یورق المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, مرد اور عورتوں کی پیشانی کے بالے سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا. نوری فرشتے کہیں گے, سالم حسرت علم یأتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا, کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں کا حال یہ بنا ہوا ہے, ہزاروں سال گزر گئے پانی نہیں ملا, لاکھوں برس گزر گئے کھانا نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, لوگ نہیں ملائی, کھانا دے دے پانی دے دے, آواز آئیں گی یا کلو نہیں کھجری نہیں سکو. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے, انہیں کانٹے والی گھاس کھلاؤ, گھاس کھلائی جائے گی, کانٹا حلق میں چپ جائے گا, اس کو اتارنے کے لیے دو سکی پانی مانگے گا. اللہ فرمائے گا, بساری بونا لئی بھی من الحمیم, بساری بونا قرب الحیم, کھولتا ہوا گرما گرم پانی پلاؤ, ایک گھوٹ بھی دے انتڑیاں منہ کے راستے سے باہر آ جائیں گے. قرآن کہتا ہے تیسرا پارٹ جگہ پھٹ جاتا ہے. بیان کرنے جاتے ہیں مولانا, آپ کا بیان کہاں ہورت بھی بات کرنا ہورت بھی باقی ہو, ساتھ کیا لینا دینا, ہمارا اس سے کیا واسطہ. وہی کہتا ہے محبت کا دعوے دار شفاف کا امیدوار, تو صبح ان کو کچھ کام ہوا نہ ہوتا ہے, پہلے منگوا دیا تھا. جن ندی سے نکلتی ہوتی ملا جاتی کی چمڑی میں وہ جھوڑی جان جاتی, جنت اتنی سستی ہوتی ہے, سمیا کو پرچھا مار کے زخمی نہ دیا جاتا, برف سنا اڑایا جاتا, جنت اتنی سستی ہوتی ہوں اسی پہاڑی پر میرے نبی کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے, تائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان نہ کیا جاتا. ایک سو پچیس جنگل لڑی خالد بن ولید بنے, ہم سمجھتے ہیں ہم بھی پروزہ میں جنگ لڑتے ہیں, صبح اٹھ کے ناشتے کے وقت بیوی سے جنگ, دکان پہ گئے نوکر سے جنگ, مسجد میں گئے مؤذن صاحب نے پنکھا بند کر دیا مؤذن سے جنگ, امام صاحب نے عشاء کی نماز لمبی پڑھائی عشاء امام صاحب سے جنگ, ہمارا جوتا اٹھا کر لیٹرنگ میں چلا گیا مسلم سے جنگ, آٹو رکشا میں بیٹھے آٹو رکشا والے سے جنگ, ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین میں ریزرویشن کی ٹکٹ میں دوسرا بیٹھ گیا اس سے جنگ, جنگ تو ہم بھی لڑتے ہیں, ہاں جیسی روح ایسے بھری جیسے ہم ایسی ہماری جنگ. ایک سو پچیس جنگ لڑی ہوتی ابھی بھی جنگ آپ میں شکست نہیں ہوئی, ان باتوں پر ایمان تو صحابہ کرام کا تھا. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, مسئلہ ہے اگر نماز میں سینہ اگر قبلے سے ہٹ جائے نماز ختم, اگر انگوٹھا سجدے سے دونوں انگوٹھے سجدے سے اٹھ جائے نماز ختم, نماز میں اگر کسی نے کہا لگا دیا وضو بھی ختم نماز بھی ختم. اور صحابہ کرام بھی تو جہاد لے جایا کرتے تھے, وہ کیا لشکر تھا جس کا جنرل جرنیل کالی کملی والا, جس کا چیف منسٹر کمانڈر کالی کملی والا, اور نبی کے ایسے سچے عاشق سے حضور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا سوارا نہیں کرتے تھے, اور نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی جہاد بھی کرنا ہوتا تھا, تو دیکھو مسائل کی کتابوں میں علماء سے پوچھو بابو سلا کے خوف پڑھو کہ ایک مسئلہ بنا تھا کہ ایک دو جماعتیں بن گئی صحابہ کرام, ایک لشکر ایک قافلہ مجاہدین کا ایک جماعت جہاد میں شریک ہے, ایک مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شریک ہے, ایک رکعت انہوں نے پیچھے پڑی وہ لوگ جہاد میں, ایک رکعت چڑھ کے یہ چلے گئے وہ آ گئے, انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی رکعت پڑی وہ پہلی والی چلے گئے, بعد میں آئے انہوں نے دوسری پڑی یہ وہاں چلے گئے, بعد میں یہ لوگ گئے انہوں نے آ کے دوسری پڑی, ارے تلواریں چلائی گھوڑے پہ سواری کی, ارے گردن کاٹی اپنی گردن کٹوائی, اللہ فرماتا ہے میرے مجاہدین کی جماعت سینہ نہیں انگوٹھا نہیں, ارے قبلے سے پورا کا پورا تو ہٹ جا, کافروں کی گردن کاٹتا رہے اپنی گردن کٹواتا رہے گھوڑے پر سواری کرتا رہے, تو میرے دین کے لیے جہاد کرتا ہے پھر بھی میں تجھے نماز ہی کیوں نہ شمار کرتا ہوں. چوائس کی بات یہ ہے مسلمانوں, سوچنے کی بات یہ ہے, اگر کسی اور کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو یہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہی نہیں, ایک کے پیچھے امام کے پیچھے دو رکعت پڑھ لی, کسی کے پیچھے دوسری دو رکعت, کسی امام کے پیچھے پڑھ لی, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, لیکن نبی کے پیچھے ہی پڑھ لی تھی لیکن جماعت بھی نہیں چھوڑ لی تھی, ہائے ہائے میدان جہاد میں نبی کے پیچھے پڑھنے کا شوق بھی ہے لیکن انہوں نے جماعت بھی چھوڑی چھوڑی, ہم اچھے کٹھے ہو کے جماعت تو کیا نماز پڑھتے تھے, اللہ نے بھی اتنا بڑا مقام دیا ہندو جہاں کو, کل قیامت کا دن ہوگا جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی جنت کے دروازے کھلیں گے, اللہ تعالیٰ ہندو جہاں سے فرمائے گا جاؤ اندر چلے جاؤ جاؤ, ہاں ہمیں تو کچھ اور چاہیے, کہا جنت تو تمہارے حوالے کر دی اور کیا چاہیے, جاؤ جنت کی نہریں دودھ اور صحت کی نہریں تمہیں دے دی, کہاں اور چاہیے اور کچھ چاہیے, کہا جاؤ ہورے اور جلمان تمہیں دے دیے صحیح پھر بھی کھڑے, تاجر سرخیا مجھ سے بنے ہوئے محلہ تمہارے حوالے کر دیے پھر بھی کھڑے, مسلم امر کے گھر سے بنے ہوئے محلہ تمہیں حوالے کر دیے پھر بھی کھڑے, کا الہی اگر تم ہمارا منچاہا انعام دینا چاہتا ہے نا تو ہمیں ہوئے کی سلمان کی سرخ یا خود سے بنے ہوئے محلات کی ضرورت نہیں, کہا پھر کیا چاہے, کام تو چاہتے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے جو مزہ تیرے نام پر شہید ہو کر گردن کٹانے میں ہے وہ جنت کی حور اور سلمان میں نہیں ہے, ہر شادی کے دل میں یہ جذبہ موت بن رہا تھا, کلمہ نہیں جانتے مسلمان, صحابی کی کہانی کہاں سے جانے, کسی کو نہیں پتا ہوئے کون سی سنچری میں ہوئی تھی کون سے صحابہ شہید ہوئے تھے, نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں جانتا مسلمان, قربان جاؤں والا نہیں یا پاک رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں پر پورب سے لے کر پچھم مشرق سے لے کر مغرب بھرے تک جس بھرے تک بھی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماں کے آدمی نہ پہنچا ہو. مولانا احمد علی صاحب لاہوری ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. پیر عبد الحاج الدین پوری 40 برس کا یہ معمول رہا روزانہ 12,000 مرتبہ گرودیو پاک کھڑا کرتے تھے. قربان جاؤ مولانا سکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے ہسپتال میں زیرِ علاج ہے سبھی گھنٹے میں 12 گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں گروپ میں خون کی موٹریں چل رہی ہیں پھر بھی ہسپتال میں بیٹھ کر لیتے لیتے مسلم شریف کی شرح لکھ پا رہے سارا کچھ مسلمان نے چھوڑ دیا. کتنے بیانات سنتے ہو کتنے پروگرام ہوتے ہیں روزانہ کوئی بھی یہاں صورت شہر کا خالی نہیں جاتا جہاں کسی عالم دین کا پروگرام نہ ہوتا. بہت مبارک بادی دیتا ہوں تم لوگوں کو جذبہ تو تمہارا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ لیکن آج یہ نیت ہے کوئی انشاءاللہ شاء اللہ باتیں سنیں گے انشاءاللہ آئندہ سے پوری مکمل طور پر عمل کریں گے اور آج نیت کریں انشاءاللہ ایک ایک بندہ نیت کرے گی انشاءاللہ آج کے بعد کبھی تقدیر ہونا بھی سزا نہیں ہونے دیں گے. بولو انشاءاللہ ابھی حفیظ ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا ہی کیرلا گاؤں میں. وہ ہمارے وہ ایک عزیز ہے علامہ رفیق بھائی ان کا میرے پہ فون آیا تھا. وہ کہنے لگے حفیظ ابراہیم 90 جھنڈا رہے ان کا یہ معمول تھا. وہ کئی دفعہ مؤذن صاحب سے بھی وہ لڑے مسجد میں ان کا معمول تھا امام صاحب کے بالکل سینٹر میں کھڑے رہتے تھے 20-25 سال سے ان کی تقدیر موت کیسے آئی اپنی گھر والی سے کہا میرے لیے گرم گرم دودھ دے کر دیا. وہ اندر آئی باہر آئی قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے روح قبض ہو رہی. اگر اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھا سکتا ہے تو کیا گانا سنتے سنتے نہیں اٹھا سکتا؟ سود کھاتے کھاتے نہیں اٹھا سکتا؟ یہ ساری آوازی مسلمانوں کیا زندگی ہے؟ کتنے لوگ ارے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے کتنے لوگوں کا دفن کیا کتنے اعلان سنتے؟ ہم سوچتے ہیں کہ پڑوسی کا اعلان ہوا کیا ہمارا اعلان نہیں ہوگا. جتنی زندگی تک معاشی میں آوارگی نافرمانی بغاوت میں گزر گئی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری زندگی عطا فرمائے نمازوں کا پابند بنائے کئی کئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے اعجاز بھائی کہہ رہے آدھا گھنٹہ بیان کر. میں نے کہا یہ سب تھکے ہوئے تھک گئے نا سب. دیکھو کوئی بھی نہیں بول رہا ٹھنڈی لگ رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے نا سن اللہ بیٹھنا قبول فرمائے. بولو آمین بولو آمین. لا تحریف دنیا میں خیر سبحان اللہ ضرور کہنا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. بولو بے شک بے شک. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا ان کو دیکھا شریف دنیا میں خیر الورا خدا دل ہوا سامنے سامنے تو پھر یک شرن سے منہ چھپانے لگی آئے جب دل سقا سامنے سامنے ابو جہل آیا تھا ہاتھ میں کنکر لے کر مٹھی بن جی بن جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگر نبوت کے دعوے میں اگر سچا ہے تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے کیا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیرے ہاتھ میں ہے. کہا اگر وہ چیز بتاتی ہے تو پھر میں آپ کا دعویٰ مان لوں گا. شاعر کہتا ہے ایک دن اسلام کا خاتمہ کرے اس انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہادر نظر آئے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ ڈیوٹی ان کے ذمے لگ گئی. وہ ننگی تلوار لے کر کے چلے یہ کارنامہ میں انجام دوں گا. نبی کے چہرے پر نظر پڑی. شاعر کہتا ہے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. ارقم صحابی ہے. آپ اس وقت ارقم صحابی کے گھر کی تو بھی مزے میں تھے. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا دیکھتے ہی دنیا میں خیر الورا سر ان سے سر جھکانے لگی پھر یک سر ان سے منہ چھپانے لگی آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے جی حسبی ربی جل اللہ Yeah. بڑی ایک رحمت سے دریا بلند لی جو اللہ سے یہ کہیں گی یا رب امتی یا رب امتی آپ کا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا آپ کا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا جس نے بھی دل سے ہوگا پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیسری بولے تو کہنا اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقل بما ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره مولاي كريم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ کون کس لائن سے پریشان ہے یا لائن سے اچھا تو جانتا ہے یا اللہ سب کی جھولی بھر دے سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو قرض کیا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی سبین پیدا فرما یا اللہ جو تنگی معاش کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں وسعت پیدا فرما یا اللہ جو نعمت اولاد سے محروم ہے یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار مستقبل پرہیزگار اولاد عطا فرما یا اللہ جن کے اولاد بیمار ہے یا اللہ اولاد کو شفا عطا فرما یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے یا اللہ ان جوانوں کے لیے اللہ اچھے رشتے میسر فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما یا اللہ اس مجمعے کو قبول فرما میری حاضرین کا بیٹھنا قبول فرما جتنے دوست احباب میرے ساتھ آئے ہوئے اللہ سب کا قبول فرما یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرایا یا اللہ تبریز بھائی خصوصاً یا اللہ بارگاہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما جن جوانوں نے یا اللہ اس پروگرام کو منعقد کرانے میں جس لائن کا تعاون کیا یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یا اللہ ان کی محنتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کو یا اللہ معاف فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین